złotych. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 3 lutego, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. W poniedziałek ruszą szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Jako pierwsi szczepieni będą nauczyciele, którzy nie skończyli 60 lat. Filmy Hejter i Śniegu już nigdy nie będzie, bez nominacji do Złotych Globów w kategorii najlepszy film zagraniczny. Były szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi z misją utworzenia nowego rządu Włoch. W poniedziałek rozpoczną się szczepienia preparatem AstraZeneca. Tak zwana szczepionka oksfordzka chroni blisko 60% osób przed zachorowaniem na COVID-19 i w 100% przed ciężkim przebiegiem choroby. W pierwszej kolejności preparat zostanie podany nauczycielom poniżej 60 roku życia. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cesak powiedział, że reżim rejestracyjny, jeśli chodzi o leki w Unii Europejskiej, jest bardzo wysoki. Według systemu brytyjskiego skuteczność tej samej szczepionki wynosi 73%. Grzegorz Cesak przekonywał, że ta szczepionka ma wiele zalet. I łatwość przechowywania transportu, o czym wiemy, nie ma tego surowego reżimu dotyczącego przechowywania i termin ważności tej szczepionki jest dłuższy. W pierwszej kolejności ten preparat otrzymają nauczyciele, mówił szef Rady Medycznej przy premierze profesor Andrzej Horban. Ja tutaj bym się zgodził z panem profesorem Dzieciątkowskim, który porównał szczepionkę opartą o mRNA do Maybacha, a szczepionkę opartą o technikę wektorową do dobrej klasy BMW. Tak to działa mniej więcej. W Polsce szczepionka firmy AstraZeneca będzie podawana osobom między 18 a 60 rokiem życia. Sylwia Białek, Polskie Radio. 102-latka pani Helena Kaczmarek została dziś w Łodzi zaszczepiona pierwszą dawką przeciwko COVID-19. Zapewniła, że czuje się bardzo dobrze, wszystkim poleca szczepienia, a w pandemii najbardziej brakuje jej bezpośrednich kontaktów z przyjaciółmi i znajomymi. Towarzystwa, jakiego fajnego chłopaka, a ja bym mu powiedziała moje młode lata, moją pracę, gdzie ja byłam na wycieczkach różnych. Ja całą Polskę zwiedziłam. Razem z panią Heleną zaszczepiła się jej rodzina, 3 córki i zięć, również seniorzy. W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Radą Przedsiębiorczości, która skupia największe organizacje przedsiębiorców i pracodawców w kraju. W rozmowach bierze udział również wicepremier Jarosław Gowin. Na początku spotkania prezydent dziękował przedsiębiorcom za gotowość do rozmów i chęć przedstawienia własnych rozwiązań. Jest to dla mnie bardzo cenne, bo pokazuje, że bierzecie Państwo też odpowiedzialność w swoje ręce i jesteście gotowi wspierać od tej strony właśnie intelektualnej pracę rządu, który cały czas się zmaga z pandemią koronawirusa i ma pełną świadomość tego, że jest to dla naszej gospodarki i śmiało można powiedzieć dla naszego kraju, dla naszej przyszłości być albo nie być. Z inicjatywą spotkania wyszedł prezes Business Center Club i przewodniczący Rady Przedsiębiorczości Marek Goliszewski. Chcemy zawrzeć z prezydentem pakt antykryzysowy dla tych rozwiązań, które zaproponujemy na dzisiejszym spotkaniu, które dotyczą i sposobów odmrażania gospodarki, oddolnie to powinno być robione regionalnie, a nie centralnie z Warszawy. Rządzący mówią, że rozumieją motywy protestów biznesu, ale zwracają też uwagę na sytuację epidemiczną. Rząd przypomina także, że od początku pandemii firmy dostały ponad 180 miliardów złotych wsparcia. Polacy bez nominacji do Złotych Globów w kategorii najlepszy film zagraniczny. Ubiegały się o nie filmy Hejter Jana Komasy i Śniegu już nigdy nie będzie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Nominację ogłoszono w Los Angeles w kategorii najlepszy film zagraniczny. O statuetkę rywalizować będą m.in. Na Rauszu Tomasa Winterberga, Życie przed sobą Eduarda Pontiego oraz My dwie Filippo Menegettiego. Profesor Mario Draghi, były szef Europejskiego Banku Centralnego, dostał misję utworzenia nowego ponadpartyjnego rządu Włoch. Misję powierzył mu prezydent Sergio Mattarella. Mario Draghi po wstępnym zaakceptowaniu misji w krótkim wystąpieniu nakreślił główne zadania i priorytety nowego rządu. Vincere la pandemia. Zwyciężyć pandemię, przeprowadzić kampanię szczepień, wyjść naprzeciw problemom obywateli i wyprowadzić kraj z kryzysu. To wyzwania, które przed nami stoją. Wyraził nadzieję, że obie izby parlamentu udzielą mu wotum zaufania. Wkrótce rozpocznie serię spotkań z przywódcami partii politycznych.

Zauważamy duży wzrost zainteresowania miodem i ogólnie produktami pszczelimi. Zrobię sobie z kromeczki chlebusia takiego tosta, miodem smaruję i herbatkę do tego gorzką jakąś dobrą. Rośnie nasze zainteresowanie pszczelim produktem, co sprawia, że spożycie wzrosło dwukrotnie w ciągu ostatnich 15 lat. Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć po 18. Po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę. Polska się szczepi. Dziś w Łodzi zaszczepiła się 102-latka wraz ze swoimi dziećmi. 80-letnimi dziećmi. Był przy tym nasz reporter. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 16 minut po 16. Pół minuty po 16. Zapraszamy do trójki. To jedna z najstarszych seniorek, które się zaszczepiły do łódzkiego szpitala tymczasowego, czyli Hali Expo. Zgłosiła się dziś pani Helena, 102-latka. Razem z nią zaszczepiły się też jej córki i zięć, także seniorzy. Z mikrofonem towarzyszyła im Dorota Matyjasik. Pani Helena i jej rodzina mieszkają w Ksawerowie pod Łodzią. Po szczepieniu zapewniła, że czuje się bardzo dobrze, wszystkim je poleca, a w pandemii najbardziej brakuje jej towarzystwa, jakiego fajnego chłopaka. A ja bym mu powiedziała moje młode lata, moją pracę, gdzie ja byłam na wycieczkach różnych Ja całą Polskę zwiedziłam. Córka pani Heleny, Maria, mówi, że w życiu najważniejszy jest optymizm, pogoda ducha i aktywny tryb życia. To recepta na długie i zdrowe życie. Nie mieć do nikogo żadnych żalów, żadnych urazów. Ja mam dobrą rodzinę, nie palą papierosów. Młodzieży, bardzo wam życzę, nie palcie papierosa. Szczepienia w łódzkim szpitalu tymczasowym idą pełną parą. Codziennie szczepionych jest tu 240 osób, informuje Krzysztof Zarychta, dyrektor szpitala imienia Biegańskiego, który nadzoruje pracę placówki tymczasowej. Na razie w naszym szpitalu, zarówno tutaj, jak i w szpitalu stacjonarnym u nas na Kięziewicza, wszystko idzie bez jakichkolwiek przeszkód, zgodnie z harmonogramem, nie mamy żadnych przesunięć. Tutaj również seniorzy są bardzo zdyscyplinowani, cieszymy się, że przychodzą na czas, nie przychodzą wcześniej, więc dzięki temu Państwo tutaj widzicie, nie ma tłoków, nie ma tłumów. W tym tygodniu szpital imienia Biegańskiego zakończy szczepienia swoich pracowników. Kierownik sekcji zakażeń szpitalnych Ilona Olczyk mówi, że nie odnotowano żadnych poważnych odczynów poszczepiennych. Po pierwszej dawce możemy się na pewno spodziewać bólu ręki, bo to jest wiadomo, po każdym szczepieniu mamy tą ból ręki. To na 100%. Zdarzają się jakieś niewielkie dreszcze, temperatura, ale to na spokojnie mija po pierwszej dobie najpóźniej. Po drugiej dawce troszeczkę więcej, natomiast ja nie miałam żadnych objawów. Natomiast spotkałam się z osobami, które miały właśnie takie objawy grypopodobne. Ale to jest bardzo krótko, trwa to jedną dobę. Mija wszystko, wszyscy wracają normalnie do bardzo dobrego samopoczucia i nie ma problemu. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, profesor Anna Piekarska. To, że ja powiedzmy dziś wieczorem czy jutro zagorączkuję, że będę się słabiej czuła, że będę miała bóle głowy, że będę zmęczona, to wynika z tego, że mój układ immunologiczny odpowiedział na szczepienie, że mój układ immunologiczny zobaczył te białka, które za chwilę moje komórki mięśni wyprodukują w odpowiedzi na szczepionkę i zaczyna produkować przeciwciało. Niejednokrotnie już o tym mówiliśmy i pewnie niejednokrotnie jeszcze powiemy. To normalne, proszę nie panikować, po prostu przetrzymać chwilowy dołek fizyczny i psychiczny, być może to po prostu tak ma być. Bye.

Żegnamy reklamy. 2027 trójek, nasz redakcyjny numer telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Marek Zalewski czeka na Państwa głosy. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Za 28 minut będzie 17. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Somebody Told Me to grupa The Killers. Za 22 minuty 17. Wczoraj minister Dworczyk powiedział na konferencji prasowej, że jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie premier Morawiecki ogłosi, co nas czeka od przyszłego tygodnia. Chodzi o kolejne luzowanie obostrzeń pandemicznych, a tymczasem Francja szykuje się na taką epidemiczną apokalipsę i zaostrza reżim sanitarny. Między innymi tutaj mają stracić domy handlowe, zyskać małe sklepiki. Władze robią w każdym razie wszystko, by uniknąć trzeciej fali pandemii. My teraz połączyliśmy się z naszym korespondentem w Paryżu, Stefan Folzer. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie, bo u ciebie też już chyba raczej ciemno. No, jeszcze nie tak jeszcze bardzo. Nie tak na razie jest jeszcze nie tak źle. No, jesteście trochę dalej na zachód po prostu. Tak czy inaczej, no jak się żyje w tej zamkniętej Francji u progu totalnego lockdownu? Więc powiem, że żyje się dosyć dziwnie, szczególnie w ostatnich dniach, no bo przecież wszyscy Francuzi tutaj przygotowywali się do tego psychologicznie, że zostanie wprowadzony lockdown, że zostaną zaostrzone te przepisy, jednak w sposób bardzo, bardzo mocny, no bo przecież wszyscy tutaj eksperci tłumaczyli, że konieczne jest wprowadzenie bardzo ostrego lockdownu, nawet ostrzejszego niż podczas pierwszej fali pandemii, czyli mówiło się o zamknięciu szkół, zamknięciu wszystkich sklepów, zakazu wychodzenia z domu. No ale w ostatniej chwili nastąpiło to, co francuskie media nazwały surprise du chef, czyli niespodzianką szefa. Prezydent Macron zwołał tutaj pilne zebranie Rady Bezpieczeństwa, która doradza mu w sprawie pandemii, z ekspertami, premierem. Odesłał niemal wszystkich swoich ministrów do domu i po 2 godzinach okazało się, że jednak te restrykcje są zaostrzone. Mówimy oczywiście o restrykcjach w sklepach, o zamykaniu granic dla przybyszów spoza Unii Europejskiej, ale nie ma lockdownu. Francja daje sobie jeszcze jedną szansę na uniknięcie tej narodowej kwarantanny. Zobaczymy, co to da w przyszłych tygodniach. Rząd nie wyklucza jednak tego rozwiązania. Prawdopodobnie pod koniec lutego, może na początku marca. A jak wysokie są te liczby, o których my zawsze rozpoczynając zapraszamy do Trójki, mówimy na początku programu, czyli jeśli chodzi o dzienne zakażenia, czy może dzienne ozdrowienia, nie wiem, jak to wygląda we Francji, na jakim to jest poziomie? Mówi się tutaj, że raczej sytuacja jest trudna, ale stabilna, czyli jest to średnio 19-20 tysięcy zakażeń dziennie. Wciąż bardzo dużo zgonów, jednak 400 śmiertelnych przypadków dziennie, więc te dane utrzymują się na wysokim poziomie. Jednak to jest trudna sytuacja cały czas. Bardzo napięta sytuacja też w szpitalach francuskich. Bardzo dużo osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii, ponad 3 tysiące, 28 tysięcy osób w szpitalach obecnie, które chorują na COVID-19. Więc trudna sytuacja dla francuskiej służby zdrowia i dlatego tutaj lekarze ostrzegają jednak przed możliwością trzeciej fali i zachęcają rząd do zaostrzania tych restrykcji. Mówi się więc o konflikcie naukowców, lekarzy z rządem, bo ta część naukowa oczywiście zachęca do zaostrzania restrykcji, a rząd twierdzi, że jeszcze można poczekać i że ta sytuacja nie jest tak bardzo pilna, żeby wprowadzać lockdown. Jak to się mówi, zwykle w takich przypadkach sytuacja jest dynamiczna, ale czy jest w ogóle jakaś taka mapa drogowa, czyli jeśli będziemy na tym poziomie, to stanie się to, to, to i to, a jeśli będziemy poniżej tego poziomu, to uwolnimy to, to i to. To na przykład. Raczej nie ma takiej mapy drogowej. Szczerze mówiąc, działania rządu francuskiego w ostatnich dniach wskazują na to, że to wszystko dzieje się, tak jak mówiłeś, bardzo w dynamiczny sposób. Rząd zmienia zdanie, eksperci też zmieniają zdanie bardzo szybko, więc nie ma takiej mapy drogowej. W pewnym sensie może też można poczuć w związku z tym jakąś ulgę też Francuzów, no bo w ostatnich miesiącach jednak tłumaczono, że jak będzie tyle zakażeń, to zmniejszamy te restrykcje, ale te prognozy nie spełniały się nigdy. Więc tym razem rząd powiedział, że po prostu zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało w przyszłych tygodniach. Nie ma takiego planu na razie. Jest plan tylko, jeżeli chodzi o szczepienia. Tutaj wiadomo, że rząd jednak chce przyspieszyć szczepienia i mówi o tym, że do lata właściwie wszystkie osoby chętne mają już mieć jednak dostęp do tych szczepionek, więc to jest właściwie jedyna mapa drogowa francuskiego rządu obecnie. A Francuzi sami zachowują się karnie w stosunku do tych obostrzeń? Respektują to wszystko, czy są jakieś bunty na pokładzie? Są bunty, są raczej bunty i to cały czas. Ja powiem szczerze, że już dawno nie widziałem tylu Francuzów tutaj na drogach, szczególnie w ten weekend, gdy dowiedzieliśmy się, że jednak nie będzie lockdownu. Wszyscy wyjechali na weekend na spacer czy gdzieś w ogóle, żeby zobaczyć trochę innej rzeczywistości. Oczywiście, że tutaj staramy się jakoś przestrzegać tych przepisów. Bo przypomnę, że obowiązuje cały czas godzina policyjna od 18 do 6 rano. Także ludzie, oczywiście Francuzi przestrzegają tych przepisów, natomiast czuć jednak pewnego rodzaju bunt i narastający gniew niektórych środowisk, niektórych branż, szczególnie branży kultury, która jednak protestuje teraz w każdą sobotę, niemalże odbywają się protesty tej branży. Teraz na przykład w sobotę zorganizowano taką akcję Otwarte Teatry, Otwarte Kina, czyli przez godzinę w niektórych kinach czy teatrach były wyświetlane filmy czy organizowane takie krótkie pokazy dla ograniczonej oczywiście liczby publiczności. No ale to pokazuje jednak, że ten bunt jest i ten gniew narasta i to też tłumaczy, dlaczego rząd nie wprowadza na razie tego lockdownu. Z ostatnich danych wynika, że mniej więcej 40% Francuzów zgadza się na takie zaostrzenie restrykcji. Podczas pierwszego czy drugiego lockdownu było to na ogół 80 lub 60%, czyli jednak tym razem nie ma takiego przyzwolenia ze strony społeczeństwa na zaostrzanie reżimu sanitarnego. No tak, no tej pandemii, umówmy się, wszyscy mamy dość. Bardzo dziękuję. Z Paryża nasz korespondent Stefan Folzer. Dziękuję. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Jeszcze nie przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Wilsona. Ale jazz. Właśnie, ale jazz. Za 13 minut godzina 17. Gdyby nie pandemia, maturzystki szykowałyby sukienki, maturzyści wiązali krawaty, no i wszędzie byłoby słychać jakiegoś poloneza. Wygląda na to, że nie w tym roku. Do matur mniej niż 100 dni, a tymczasem no nie ma tradycyjnych studniówek. Jak sobie z tym radzą choćby w Gnieźnie, sprawdzał Rafał Muniak. Myśmy mieli w tym roku zaplanowaną studniówkę na 22 stycznia. Mówi dyrektor pierwszego liceum w Gnieźnie, Paweł Matkowski. Ten termin już minął. Termin minął, a studniówki jak nie było, tak nie ma i się na nią nie zanosi. Ojejku, no to jest ciężki temat i przykry bardzo. Mówią zawiedzeni maturzyści. Bo jednak to tak się odliczało do tego i ta studniówka jednak to było coś takiego, że dobra, to 100 dni do matury będzie no, fajna taka zabawa. Nie odbędzie się niestety, nie ma takiej możliwości. Taka informacja zostaną przekazana na wywiadówce. Szkoda? Myślę, że tak, bo jednak to jest chyba jedyna taka okazja, żeby coś takiego przeżyć. No mi jest bardzo przykro, że nie ma, bo jednak wyczekiwałam tej studniówki od początku liceum, więc przykro mi jest, że jej nie ma. Suknia balowa kupiona? Nie, odkąd się dowiedziałam, że nie będzie studniówki, to nawet nie szukałam. Brak studniówki daje się odczuć także nauczycielom. No jest to wieloletnia tradycja. Właściwie ja nie pamiętam, a pracuję od 1985 roku, żeby tej studniówki nie było. Przyznaje Janusz Zawadzki. Niestety ze względu na reżim sanitarny nie będziemy mogli tej studniówki zorganizować. Nauczyciel, czym jest studniówka? No przede wszystkim takim miłym akcentem. Dodaje nauczycielka historii Ewa Mund. Spotkaniem z uczniami w innych okolicznościach. Taką możliwością właśnie też podziękowania za pracę przez uczniów właśnie nauczycielom. I co teraz? Czy taka matura będzie ważna? Myślę, że matura będzie ważna, natomiast nasza młodzież jest tak kreatywna, że albo przeniosą tą studniówkę, co jest rzeczą bardzo dziwną, ale słyszałam o takich pomysłach gdzieś tam online. Na razie są tym wszystkim bardzo zdziwieni, myślą nad tym. Skoro wszystko odbywa się online, to może również i taka impreza. Mówi DJ Bulma, który z braku innej pracy gra teraz sety dla przyjemności właśnie w sieci. Live chyba już się rozpoczął, dlatego witam serdecznie. Gram cały czas, co jakiś czas takie live'y na moich mediach społecznościowych się pojawiają. Właściwie jedynym rozwiązaniem jest chyba impreza w domu na 5 osób, z tego co wiem jest dozwolona. Innego rozwiązania chyba nie widzę niż w takim naprawdę najbliższym gronie przyjaciół, na przykład z danej klasy. Ale w 5 osób nie da się zatańczyć poloneza. Kreatywność młodych ludzi nie zna granic. Jednak w szkołach głośniej mówi się o tym, żeby to wspólne świętowanie przesunąć, wyjaśnia dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie Łukasz Kaszyński. Planowane są bale maturalne. Po maturze, przed maturą? Wszystko zależy od sytuacji, ale myślę, że po maturze taki bal, kiedy to wszystko się uspokoi. Bo jednak nie ma to jak wspólna impreza wszystkich maturzystów, którą wspomina się nawet po wielu, wielu latach. Tak jak dyrektor Poważnego Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Michał Bogacki. Oficjalnie, grzecznie. A nieoficjalnie? Oczywiście, że był rock and roll. Skończyliśmy na Starym Rynku w Poznaniu. Nikt potem nie chorował, nikomu nic nie było. Niestety jest ryzyko, że organizatorzy takich bali zmierzą się z innym problemem. Brakiem sal, w których można by świętować. W kwietniu ma ruszyć sezon, w czerwcu nastąpić tradycyjny weselny boom. No i już teraz na przykład kalendarze kapel muzycznych są szczelnie wypełnione. No ale to oczywiście wszystko przy założeniu, że sytuacja epidemiczna się poprawi. Sytuacja jest dynamiczna. This is good.